Jesu tonu ba atwona. Pili enzanita. Polo denwari bichanchan pere tanchian ki yerba. Mpiba, ye utienu ni tuwali den ya parisiere ngani hal denla. Buko pariki ambaro ananiasa den yeri ya ba na polo mpua unyabu. Polo den yoro. Utienu ba kwanga fini ubili pionu na. Aka ubujia kan poko ba jiamfuri. Nan lebar mama bin mama kinan miri lebar mama nganten ke bufuan yin ya ban selikan den yeri polo asuri buku per chamba badoyo polo den yeri mpiba mi be bane ke otie buku per chamba baro di diani diani ne ke yeri anda mari aburu dano ko yarin biya polo den ban ke bican chan per tan chan yin siga binete sadisien mba binemo falsien mba lane odem kwani linitan yenni nikiyer piba ntie falsieni ya jamba moden tie falsieni ba bi chuwenni ke ba bulleni ni kelma insuni ke biten kuba ba fi wande yer yeni falsieni ba len sadisienum den trik ni len mi yaba ke mi param den tieni litan kian si sadisienum yeni ke biten kub fim kiye ke ko yen ke malek mba lina ki kira mo kiye amma falisien muwani yien ke lankuriye kufu den tiembon kia lebar man banka wa bitiam ya ban tie falisien den fi ke nielen u paru kiye ti swa ke o jana fiata liba dalim ba ki tilgi ba ya ka malleko ba madleno minyam yeni den biari ke puri har ke amintela yu den tiemo den jeke be ba tipa parporo laniapo Oden wani amintela banjir kukwalini tansiga ki chuporo ki nyano kukwano lidye parin. Ya nyoko nde mwa odiro denchua ki serporo kani ki yoro. Pagi apari, nani hantien mpo siyeri jole salama na mama, ako batien mpo yene luma po mkotilari. Lande fiki fa, jufumba dentani ki juwe kupor ki yerke bikanje bikanyo biya kuporo. Ya banden tani ki jaga ke biryeni den kie ni bipinna. Be den geri biko parki am yu damba leni bini kperu kan kiyer. Te tani ke pori, ke jiem kan kwati nyonan ni, kari tuku poro. Langwane, yinta man lembi chanchan ni kperba, tan kian liyaba. Tiswana mintela yu dan kia mo kani, ke miyaw ko wanchu an poro yikani, nani yibwa ke bandi oma anfuri ke pukin yen. Timbu moti bon ke bakpaw, harko da apunde kan amma polo na tampura bijwa dengbare banjare ya jarabiale ke gare ke kwali de parni ke wamporo polo de yini mintela ko wi damba siyendo kiyoro kiani o jawaro na yudan kiamo kan kalma o piame mama akba wano mintela ko wi dano den kiano jawaro yini amintela yudan kiamo kan kiyoro ya parli yi polo yini ni ke miani Minchiani ojawalo na akani. Kelma opia mimama keba wana. Amintela yu dankiamo denchu ojawalo nu kipiaro kibuwaro. Apia be mame keba wana ni. Oden yero. Jufimba juri kibili keba miyanga anchuwa mpolo sala bichancha nungpelba tankian lakani. Nani bibuwa kibuwali oma mfuli kipuunyen. Anda tuobi miyabu. Kelma yandu minchie. Pina buwo ni kibuwa kibibo. Bipolike jema yaka bonyo kalkan kwa binyona ni kalbikuwa. Biboni kidigu kefinintuwa bipo bimiyo bibi. Uyu danchia mwode ntundo jawalo kawanda maro bakuli wanchua kawano yala kichabo. Lani ode yini mintela kwa wukobu uyu damlie kiyerba. Tema mintela kwa bilie lentandamba pilele lengpandamba kwa bilie mboni Kedil uduan yon ya pend wamu, yiba geri se sale. Yimbon mani itami polo moko ya po. Kigerno guverneli filis po le la fia. Odendiane ya tili ntiena. Mini kiloda, lisiasa mfuonda. Fintu yudano guverneli filisi. Dufimba denkyo na ja kibuwa kwao. Ndenkyo alina mintela kegao binuni. Kalma ndem bandi ko tie loma yuwa ndem bwa ko ban bo ngan la ban dem kulto yar ya po kengerno bi chan chan ni kolba tan chan kan ndem so ko ban kudo yal po ngwa bi bal mama amma ka wa tiyan yalin pundi ban kwao ba ka kwano ol kwar dielin ni minden ban ka jufin bi jago poli jag biarli nen jalgi ki sono akani ka go wan ya ban kuto ban tuan ban kuto yal po akani o tiyan wan ti ti yaba amin te la den tiyeni wan pour ba ya kunyo yene biden tapolo ke gerno antipati lisa dogun lande fikfa attaque nda den lebre ke guanjol zalema lidie parpo kapitan dam soani pololi biden pun se sale kiten gufenel litil yene ku go teno polo moko gufenel nden tiol litili o dem bual polon tie ya diem yua wande ban ko tie silisi diem yua o den yero yaba nkuluta ya chua mba kenga mama odem fure amintela banya jiporo loro de kiangun